4 plus 4 najtańsze gratis. Miksuj dowolnie. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 13 sierpnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent w niedzielę podpisze ustawę o odbudowie Pałacu Saskiego. Śląska Policja ostrzega rodziców, by chronić najmłodszych przed zaginięciami. W Gdyni wystartował plener literacki. Prezydent Andrzej Duda w niedzielę podpisze ustawę o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Prezydencki minister Wojciech Kolarski mówi, że dziś ustawa została przesłana przez marszałek Sejmu do Kancelarii Prezydenta. Uroczystość będzie mieć miejsce w sali Orła Białego, dokładnie w tym miejscu, gdzie pan prezydent w czasie uroczystości stulecia odzyskania niepodległości podpisał deklarację o odbudowie Pałacu Saskiego. A zatem w tym samym miejscu podpisana przez pana prezydenta ustawa rozpocznie zupełnie nowy etap. Ustawa powstała z inicjatywy prezydenta Dudy. 6 sierpnia przyjął ją Senat. Śląska Policja przestrzega rodziców, by chronić najmłodszych przed zaginięciami. Trwa kampania społeczna Mamo, Tato, tutaj jestem. Szczegóły Agnieszka Loch. Na działania funkcjonariuszy składają się rozmowy z mieszkańcami miast, edukacja najmłodszych i rodziców, a także kampania informacyjna w mediach. Wszystko po to, by chronić dzieci przed porwaniami, zaginięciami i wykorzystaniem seksualnym. Policjanci zwracają uwagę, jak ważne jest pilnowanie swojego dziecka w zatłoczonych, pełnych atrakcji miejscach, jak centra handlowe, place zabaw czy wesołe miasteczka. Przypominają, że rodzice powinni uświadamiać dzieciom, że nie wszyscy mili ludzie mają wobec najmłodszych dobre zamiary. Kampania policji prowadzona jest we współpracy z psychologami, pedagogami i rodzicami. Działania śląskiej policji wspiera fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. 40 spotkań z autorami, warsztaty i zajęcia literackie dla dzieci, a także bogaty wybór książek przygotowany przez ponad 60 wystawców. To wszystko od dziś czeka na uczestników pleneru literackiego w Gdyni. Impreza już od 10 lat organizowana jest na bulwarze nadmorskim. To połączenie festiwalu literackiego z bardzo szeroką ofertą wydawniczą, mówi wiceprezes Fundacji Historia i Kultura, współorganizatora pleneru Jacek Oryl. Też zwracamy uwagę na to, aby reprezentowana była literatura autorów, którzy w danym roku czy rok wcześniej odnosili sukcesy literackie, otrzymywali znaczące nagrody literackie. W tym roku plener literacki w Gdyni odwiedzą m.in. profesor Jerzy Bralczyk, Eustachy Rylski, Roma Ligocka, Natalia Fiedorczuk, Iza Klementowska, Wincent Sewerski, Barbara Kosmowska, Marcin Szczygielski i Monika Milewska. Nie zabraknie także premier, dodaje Jacek Oryl. Plener jest też miejscem, gdzie po raz pierwszy prezentowane są niektóre pozycje literackie i zawsze wiem, że z dużym stresem autorzy podchodzą do tych spotkań, bo to jest takie pierwsza próba, pierwsza ocena przez publiczność na żywo tego, co popełnili. Plener literacki w Gdyni potrwa do niedzieli, wstęp jest bezpłatny. Uruchomiono rejestrację na wydarzenia z udziałem papieża Franciszka, które odbędą się w ramach jego pielgrzymki na Słowację. Warunkiem uczestnictwa jest szczepienie przeciwko COVID-19. Franciszek będzie na Słowacji od 12 do 15 września. Zainteresowani mogą wybierać spośród 4 publicznych wydarzeń z udziałem papieża Franciszka. Organizatorzy papieskiej wizyty na Słowacji przekazali, że we mszy świętej w sanktuarium w Szasztynie będzie mogło wziąć udział 350 tysięcy osób. Około 50 tysięcy wiernych będzie uczestniczyć w liturgii w Preszowie oraz w spotkaniu z młodzieżą w Koszycach. Z kolei maksymalnie 15 tysięcy osób weźmie udział w spotkaniu papieża ze społecznością romską na koszyckim osiedlu Lunik 9. Rejestracja na wydarzenia odbywa się poprzez stronę internetową uruchomioną przez Konferencję Episkopatu Słowacji. Serwis jest dostępny w językach słowackim i angielskim. Za jego pośrednictwem mogą się zarejestrować tylko osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 na podstawie unijnego certyfikatu. Osoby, które nie mogą zaszczepić się z przyczyn medycznych, są proszone o kontakt z infolinią. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Teraz o sporcie, Dariusz Urbanowicz. W pierwszym meczu czwartej kolejki Ekstraklasy Lech Poznań bardzo szybko wybił pomysł na zwycięstwo Brukbetowi Nieciecza. Pierwsze 4 minuty i zrobiło się 0-2. Termalika jeszcze próbowała odrabiać straty, wyprowadziła na 1-2, ale ostatnie słowo należało do kolejorza i skończyło się 3-1 dla Lecha. Gra Stal Mielec z Wisłą Kraków w 35 minucie jest 0-0. Źle się dzieje w polskim judo. Taki wniosek nasuwa się po lekturze listu otwartego podpisanego przez Kwiat polskich judoków, w tym olimpijczyków z Tokio 2020. Sens listu? Wotum nieufności wobec prezesa związku Jacka Zawadki i trenera kadry Mirosława Błachniu. Mówi jedna z sygnatariuszek, Agata Ozdoba-Błach. Na przestrzeni tych 5 lat po prostu bardzo wiele się działo i działo się źle dla nas. Wiele powodów było, dlaczego się zdecydowaliśmy na ten list. Przede wszystkim taki powód, że nigdy nie mamy jakby momentu, żeby się wypowiedzieć, a pisane są artykuły na stronie PZ Judo, które uważamy za mocno propagandowe i tylko wychwalające trenera kadry, naszego i innych trenerów grup młodszych, a my wiemy z naszej perspektywy, no, że nie jest tak kolorowo. Wielu zawodników rezygnowało z tego względu, że po prostu trener główny Błachnio według naszej opinii nie nadaje się na tego trenera. Na medal olimpijski polskiego judoki czekamy od ćwierć wieku, mówi ten, który ostatni stał na podium igrzysk, Paweł Nastula, mistrz olimpijski z Atlanty 1996. Wielki szacun dla wszystkich tych zawodników, którzy napisali ten list, tak, i podpisali się, bo to nie jest, widzimy się jednego czy dwóch zawodników, to świadczy o tym, że naprawdę nie jest dobrze. No. A teraz kolarstwo, w którym związek również nie radzi sobie najlepiej, a być może wcale, choć na jakość zawodników nie możemy narzekać. Łukasz Owsian zapewnił sobie zwycięstwo w klasyfikacji górskiej Tour de Pologne. Na początku trochę było zamieszania u nas. Decydujący odjazd tak naprawdę nie pojechaliśmy. Dziękuję chłopakom, że pomogli mi skasować ten odjazd i żebym potem ja to pojechał. Założenie było takie, żebym poszedł dzisiaj w odjazd i obronił tą koszulkę lidera klasyfikacji górskiej. No i to się udało. Wyścig dookoła Polski kończy się w niedzielę i to podczas trzeciej strony medalu. Także do usłyszenia po godzinie 17 w niedzielę, a w sporcie usłyszymy się tuż po 23, czyli za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro tylko nad morzem i rano na Przedgórzu Sudeckim możliwy przelotny deszcz. Po południu na wschodzie i południu miejscami burze, możliwy grad. 22 stopnie nad morzem i na Żuławach, 27 w centrum, 30 na południu i na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Z sukcesem unikają gatunkowych szufladek. Mówią, że ich muzyka płynie z serca, że ich dźwięki to emocje. Hej, hej, jak mogę sobie tak po prostu wejść? Gdziekolwiek grają, są przyjmowani entuzjastycznie. W niedzielę zagrają u nas. Nie namaluję nic, znaczy obrazki i materiał z ich świeżo wydanej płyty do powiedzenia na żywo w Trójce tuż po 19. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam serdecznie. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 10. Technologia 5G, potrójny aparat. Teraz za jedyne 995 zł. A do tego opaska sportowa Xiaomi Mi Band 5 w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnez? Nie. Ale jak to? Przecież magnez korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnez to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Pani redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Wakacje nie mogą się na ciebie doczekać. Słoneczna Turcja bez kwarantanny. Baseny, akwaparki, polska animacja, najlepsze olimpiady. Last Minute już od 1800 zł, a w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej. Tanio po w Lidlowych cenach. Tylko w ten piątek i sobotę. Tylko z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 4 plus 4 najtańsze gratis. Miksuj dowolnie. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cztery strony dźwięku. i godzina 21.09. Witam serdecznie, dobry wieczór, tu program Trzeci Polskiego Radia. Teraz Parcels i Free, albowiem pozostajemy muzycznie w Niemczech, w programie Cztery Strony Dźwięku, który to program opiera się na tym, że sprawdzamy, jakie utwory są popularne w których częściach świata. Ten utwór miał swoją premierę w czerwcu, od czerwca utrzymuje się na wysokich pozycjach, na wysokich notowaniach. Pierwszy po 3 latach przerwy w działalności tej grupy, pierwszy nagrany, pierwszy także nagrany podczas pandemii. Zespół na co dzień mieszka w Australii, został rozdzielony, a członkowie grupy nie widzieli się przez dłuższy czas. Wokalista napisał tekst utworu, który miał być formą listu do reszty zespołu. Stylistyka w okolicach lat 70. Parcels i Free. Uciekamy z Niemiec do Afryki Północnej. Chociaż ostatnio patrząc na kierunki migracji, mam wrażenie, że kierunek jest odwrotny, to my pójdziemy pod prąd. Do Afryki Północnej, gdzie Binky i Clay Pigeon. Co prawda amerykański artysta indie rockowy nas teraz zaszczyci swoimi dźwiękami na antenie radiowej Trójki, ale jest to właśnie w Afryce Północnej popularny wykonawca. Artysta przyznał, że kiedyś większą uwagę zwracał na siebie i swoje potrzeby, zapominając o budowaniu relacji z innymi ludźmi, a ten utwór dedykuje właśnie takim osobom jak on sam, tym, którzy zwracają uwagę na siebie, a nie na innych. W sierpniu, w tym miesiącu, Motor Function wyjdzie album. Właśnie z tym utworem za produkcję albumu odpowiada brat pana Binkiego. Zatem posłuchajmy, co brzmi w rozgłośniach radiowych w Afryce Północnej. Afryka Północna w programie trzecim Polskiego Radia. Tam właśnie zostajemy. Blake Shelton, kolejny artysta z tamtych regionów, raczej w tamtych rejonach popularny. Jego zespół The Swan Brothers nagrał płytę, która wyszła w maju tego roku, ale jak sami podkreślają, ta płyta nie ma żadnego związku z pandemią. To jest album, który był gotowy już w zasadzie 2 lata temu. W jednym z wywiadów Blake przyznał, że kiedy stworzy nowy album, lubi go słuchać na swoim smartfonie. Wtedy dopiero jest w stanie docenić, czy jest to dobra muzyka. Słucha jej na komercyjnym sprzęcie, a nie profesjonalnych głośnikach. Jest to bardzo słuszne podejście, które kiedyś popularyzował Quincy Jones, nagrywając takie albumy jak na przykład Thriller Michaela Jacksona. Bo przecież nie jest sztuką zrobić miks, który dobrze brzmi na studyjnych monitorach, na tych monitorach odsłuchowych, których się używa w profesjonalnym studiu. Sztuką jest zrobić utwór, który brzmi dobrze na sprzęcie, który my mamy w domu, niekoniecznie właśnie tak profesjonalnym. Dzisiaj XXI wiek wymaga tego, żeby utwory dobrze brzmiały także na tych małych głośnikach wbudowanych w nasze telefony. Z drugiej strony puszczanie muzyki w miejscach publicznych z telefonu, z głośnika powinno być karane co najmniej, nie wiem, wiele mam pomysłów, ale nie powinienem ich tutaj mówić. Powinno być karane surowo. Nieważne, odpłynęliśmy od głównego tematu. Nieprawda, ja odpłynąłem. Wróćmy do muzyki. Blake Shelton w Trójce. I'm catching every third word. What you trying to tell me? Yeah, this place is wall to wall. Yeah, it's loud as hell, I can't hear a thing. But I know what you mean. It's so obvious, so obviously. I know what you're saying, I can speak your body language. Keep it going, baby, I'm loving this conversation. Everything you're communicating, girl, it's getting heard. Yeah, we can talk. shirt, I see you want me closer, and I'll follow where you lead. You got your hands all over me, and I know where you want this to go. I know what you're saying, I can speak your body language. Keep it going, baby, I'm loving this conversation. Everything you're communicating, girl, it's getting heard, yeah. We can talk all night, we can talk all night without saying. I can speak your body language. Keep it going, baby. I know what you're saying. I can speak your body language. Keep it going, baby. I'm loving this conversation. Everything you're communicating, girl, it's getting heard. Yeah, we can talk all night. We can talk all night without saying. Afryka Północna, Blake Shelton. Takie brzmienia właśnie w tamtych rozgłośniach radiowych się pojawiają, a także na antenie radiowej Trójki. 21:21 to są imieniny, godziny i teraz trzeba pomyśleć życzenie i ono się spełni. Nie daję żadnej gwarancji, że to prawda. Proszę mnie nie słuchać, zmyślam. Ale jak się spełni, to dzięki mnie oczywiście. Ale jak nie wyjdzie, to nie ma winnych. Standardowo, jak w każdej korporacji. Dobrze, zostajemy w Afryce Północnej. Szanowni Państwo, Bleachers teraz. Utwór Stop Making This Hurt, wydany w maju tego roku. Trzeci singiel promujący trzeci album, czyli Take the Sadness Out of Saturday Night. Ten album jest w sklepach od 2 tygodni, bo premierę miał 30 lipca. Panowie zapowiedzieli swoją trasę koncertową, która wystartuje 11 września w New Jersey i pierwszy występ tego zespołu na żywo od początku pandemii miał miejsce w maju w telewizji w programie Jimmy'ego Fallona. Czyli Bleachers teraz, wybielacze po prostu. Stop making this hurt. Well, Jimmy's on the road tonight. She doesn't recognize her car. Z Afryki Północnej pojedziemy teraz do Australii. W Australii mamy panią Julię Stone, która wykonuje świetny utwór Fire in Me. Tego teraz posłuchamy. Australijska wokalistka folkowa, multiinstrumentalistka, duet Angus and Julia Stone. Taki duet tworzy wraz z bratem. Tutaj w solowych dokonaniach w utworze Fire in Me. Utwór opowiada o uczuciu ognia wewnątrz ciała i nieograniczonej mocy zrobienia wszystkiego, co się chce. Jednym słowem, pani po prostu chyba miała 16 lat, jak to pisała. Gorąca Australia na antenie radiowej Trójki. To Julia Stone i Fire in Me. Teraz kolejna wokalistka, też z Australii, 18-latka mieszkająca w Sydney. Pani podpisuje się pseudonimem artystycznym Maya. Pani twierdzi, że inspiruje się wokalistką Lordi czy graną w czterech stronach dźwięku granym zespołem Glass Animals. Tutaj utwór powstał w 3 godziny, a nosi tytuł Time I Love to Waste. Czyli czas, który uwielbiam tracić. No na pewno pisząc ten utwór nie straciła pani ani minuty. Cup of coffee, not clear, but I hope she loves me. Smart minds with a stupid proxy, lines getting fuzzy. My hands in your green knit sweater, eyes sweet, but her lips were better. Cold skin with a burning temper, so we'll remember. She's the fire on the trees. She's so far out of my league. She's a hurricane, I'm just. Masterpiece, a contrast of feelings. Cut that with a good intention. So down, but I never mention. Desperate for your attention. Give me a second. She's the fire on the trees. She's so far out. Program Trzeci Polskiego Radia z Państwem cały czas. Jak miałbym wybierać Iran czy Irak, to nie wiem, co bym wybrał, ale jak miałbym wybierać między Austria a Australia, to wybrałbym to drugie. Mod Sun teraz, kolejny wykonawca, właśnie z kraju na innym końcu świata. Down Under Amerykanie mówią. To zupełnie, zupełnie. Jak oni nie odpadają tam? Przecież to do góry nogami jest. To w ogóle nielogiczne wszystko. Woda w zlewie kręci się w drugą stronę. Jeżdżą po lewej stronie, liczniki mają w kilometrach, nie wiadomo, o co chodzi. Pająk może porwać dziecko dla okupu. Przedziwny kraj. Jesteśmy tam właśnie muzycznie w tej chwili. Teraz Mod Sun. Utwór Flames. Pan Mod Sun to oczywiście amerykański raper i wokalista Derek Ryan Smith. Karierę zaczynał w 2004 roku, grając w post-hardkorowym zespole Semester. Muzyka, którą teraz tworzy w swojej solowej karierze, została opisana jako hippie hop. No to posłuchajmy, bo to jest w ogóle utwór, który powstał we współpracy z panią Avril Lavigne, kanadyjsko-francuską piosenkarką poprokową, która istnieje na rynku muzycznym od 2002 roku. Posłuchajmy zatem ich wspólnego dokonania liryczno-muzycznego na antenie Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, cztery strony dźwięku. Pojedziemy teraz z Australii do Irlandii. Jakby postawić obok siebie Australijczyka i Irlandczyka, to obaj by mówili po angielsku i w ogóle by się nie dogadali. Taka to sytuacja. Gretchen Wilson, właśnie w Irlandii popularna. Utwór Here for the Party. Tego teraz posłuchamy. Jest to debiutancki album tej pani. Pani jest wokalistką country. Album otrzymał 4 nominacje do nagrody Grammy. Najlepszy nowy artysta, najlepszy album country, najlepszy utwór country i najlepsze damskie wykonanie country. Pani Wilson wystąpiła podczas wiecu na kandydata na prezydenta Johna McCaina, kandydatki na wiceprezydenta Sary Palin, czyli na dzień dobry na początku swojej kariery określiła się politycznie. Czy zaszkodziło to jej karierze? To chyba posłuchajmy muzyki, bo to ona powinna się sama bronić. Ważne, że wspiera organizacje charytatywne dla dzieci i walkę z otyłością. Na zegarach 21:37. Thank you. Jestem tu po to, żeby imprezować. Zapewne, czyli I'm here for the party. Jestem tu dla imprezy. Mam nadzieję, że spora część z Państwa przy odbiornikach właśnie dokładnie takie zdanie jest gotowa teraz wypowiedzieć i będzie ono w 100% zgodne z prawdą i reprezentujące rzeczywistość, że Państwo teraz właśnie się dobrze bawią. Czego Państwu życzę. Ja na pewno się bawię świetnie. Irlandia. To jest miejsce, w którym przebywamy teraz muzycznie z programem Cztery Strony Dźwięku. The Rattling Kind. To jest zespół, którego teraz posłuchamy. Czterech muzyków w tym zespole gra. Eddie Sherlock, pan wokalista. Sami mówią, że najpiękniejsze piosenki to te, które sprawiają, że płaczemy, a panowie piszą zatem piosenki o obecnym stanie Irlandii, o sytuacji gospodarczej, o stosunku do imigracji, która ma miejsce, a inspiracje wokalne pana wokalisty Sherlocka to Bruce Springsteen, Bob Dylan, Mick Jagger, Paul Weller oraz, uwaga, wszyscy Irlandczycy, bo jak wiemy, w pubie irlandzkim następuje taki moment krytyczny, gdzie wszyscy już mają na tyle dobry humor, że śpiewają razem i nikomu nie przeszkadza muzyka w tym śpiewaniu. W ogóle. Zatem teraz King of the Road w Trójce. The Rattling Kind. When you're hearing down the road a 90 mile an hour on the back of a silky racer, with the wind in your hair and the reins in your hands and the horses in your favor, you're king of the road. Crack at dawn on the Sunday morning, the convoy's in full flow. The Gerald Jeeps, cars and vans, and the horse box on the tow. Heading out to the edge of town, there's a big race going down. Force knows the past, the 2 mile mark is crowned the king of the road. Remember Chip and Penn and the Indian in the Class A three-leg race. When the Chip took the gold on the Mullingar Road, well, it wasn't the Indian's day. But the Indian has blood to win in his breath with the big gang choice. For he sawyer the foes with the way to go, taking home now many a race. When you're hearing down the road a 90 mile an hour on the back of a silky racer, the wind in your hair and the reins in your hands and the horse seeing your favor, you're king of the road. Now there ain't no flies on the big noise if there are the paying rent. When the big noise ran, we're doing the man and the record he did break. 357 in the June, blood out on a 2 mile stretch. Never beat us or lose or come up now, we'll pay your bets. And when you're hearing down the road, a 90 mile an hour on the back of a silky racer, with the wind in your hair and the reins in your hands and the horses in your favor, you're king of the road. Spins and 14 wins from the streamlined sapphire man. With a record broke on the rings and row, one morning in the dairy air. Now Thomas Clark has left his mark with a vibrant colored cob. From the love hate big noise sapphire crew, all part of the Indians' mob. And when you're hurling down the road, a 90 mile an hour on the back of a silky racer. King of the road. Here down the road, a 90 mile an hour on the back of a silky racer, with a wheel in your hair and the reins in your hand and a horse singing people. Yeah, king of the road. King of the Road i The Grateling Kind. Jeszcze Irlandia, Zielona Wyspa. Teraz Wilbur Snoot, czyli tak naprawdę Will Gold, znany piosenkarz, autor tekstów, youtuber oraz streamer. Znaczy, ja mówię znany. Znany tam, w Irlandii. Stał się rozpoznawalny dzięki jego kanałowi na YouTube, na którym wraz z przyjaciółmi komentuje m.in. memy czy filmy, które pojawiają się w internecie, czyli tak zwany commentary channel. Pan po prostu ogląda filmy, a inni oglądają, jak on ogląda filmy, i on na tym zrobił karierę. W przedziwnych czasach przyszło nam żyć. Ten utwór, którego posłuchamy, Your New Boyfriend, został wydany pod koniec ubiegłego roku. Jest to ostatni utwór trylogii, którą Snoot nagrał. W jedną historię układają się utwory m.in. Love with an E-Girl, Intern Trained Me, i zamykającą częścią jest to właśnie Your New Boyfriend. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że to jest do byłej dziewczyny adresowany tekst, ale to już Państwu pozostawiam interpretację. Isn't quite what I thought I'd be when I was a kid on VOIP. I thought when I get older I'd marry her, I told her. Now I'm 26 and I work in an office. 9 till 5's not the best, I'll be honest. If I could change a single thing, I'd make it me and not him. He's in your bed, I'm in your Twitch chat. I've got the key and he's just a doormat. He's got social skills, that doesn't mean I can't pay the bills. Anyway, make the most of him, 'cause she moves on pretty bloody quick. Oh, oh, your new boyfriend's an asshole. Jared. Of course I met Jared. The one who took you away from me. You hit it off instantly. I know, 'cause you won't stop telling me. Seeing his jawline, shoulders and muscles push against his fashion sense. I've thought about what he looks like nude. Not gay though. 'Cause she's living the dream. Oh, she's living the dream. From back when we were 17. When we were 17, how on earth could I be safe when I'm one click away from insane? I just think that I deserve a little bit of what I earned. I'm not gonna make another scene. The one I made when I was 23 means I'm not allowed in Disney World. He's in your bed and I'm in your Twitch chat. Got the key and he's just a doormat. 'Cause even though he's got social skills, that doesn't mean I can't pay the bills. Anyway, make the most of him, 'cause she moves on pretty bloody quick. Oh, oh, your new boyfriend's an asshole. Beauty and your grace. Your New Boyfriend w programie trzecim Polskiego Radia. 9 minut zostało do godziny 9, zatem ja tutaj zagęszczę słowotok mój odrobinę. Odpowiem jednocześnie na maila od pana Michała, który zapytuje: dzień dobry, jaki to był utwór z hiszpańskiej listy przebojów w dzisiejszej audycji, jakoś o bomberze śpiewali, bardzo by mi pasował na ten wieczór. Proszę pana, otóż dzieło to liryczno-muzyczne, to jest zespół Orchestra Aque, A chi viene el bombero. To jest tytuł tego dzieła, także zachęcam do zapoznania się również poza anteną radiowej Trójki. Tymczasem jedziemy do Włoch. Męskin City e Buoni, utwór, który zapewnił panom z zespołu i paniom z zespołu Męskin zwycięstwo w Eurowizji. Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ramo sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di te. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale e poi lacrime, questi uomini in macchine, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo oblio, e non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza, con la lincera alla schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di testa prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diverso da loro. Moja babcia to by powiedziała, że kiedyś to była muzyka, a dzisiaj to jakby kto kijem pralkę uderzał. Tak by powiedziała. Czyli City e Buoni i Męskin w programie trzecim Polskiego Radia. Bardzo państwu dziękuję. Agnieszka Łukasiewicz. Thank you very much. Program dzisiejszy wydała, wydawcą przedsięwzięcia jest Małgorzata Łukowska. Łukasz Ciechański, dziękuję, ale proszę zostać z programem trzecim Polskiego Radia. Już za chwilę Rocka Klasyka według zmiennika, albowiem program po godzinie 22. Dzisiaj poprowadzi dla państwa Leszek Adamczyk. Zatem proszę zostać z Trójką. Łukasz Ciechański się żegna. Wróci jutro o godzinie 19:00 tutaj na antenę radiowej Trójki. A na do widzenia utwór, który również jest hymnem tej audycji. Bella ciao partigiana. Do widzenia. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'imba.